دا ورقا بن نوفل دستر گو حالا دای روان پلار چی گوری تور بلالا مشرکی نو دا مکی دی چمل ولی پس روش گوی سر مرتا غز ولی دا وادی بطحا پگر معلا ککی ورک گوری دا حالت پا دی سهنکی دا بلال پا خلا احد احناری دی پا اصحاب تیر شوی چکی سی دی مشرکی نو دا مکی پری دا ٹنگارو لا اسلام اوختو تی طلب گارو لا هر یو گزار سرائی احنارا زکمل دا تور بلال رب زل جلالو دا دین پسری کافران دی زور بلال تور بلال دا یار پایش کی سل گئی وحینا تور بلال دا یار پایش کی سل گئی وحینا دا دین پسری کافران دی زور بلال تور بلال دا یار پائش کی سل گئی وحینا تور بلال دا یار پائش کی سل گئی وحینا جار بلال دا یار پائش کی سل گئی وحینا دا گرمی تند شغلی سخت سہن دا کان اخی پر بلال دا انعار دا چی او رب می دا ہر حال کی بندا دا وختونا بشی تیر پی خفن یم امتحان دے پری راغ لئی لہر خوانا کمیاب غوالی لپا غنی سبحانا امی بینی خلف پرکڑی وارونا سکینا اوری آہونا فریادونا دا دن پسری کافران دے زور بینا پائش کی سل گئی وحینا تور بلال دا یار پائش کی سل گئی وحینا دا دن پسری کافران دی زور بینا تور بلال دا یار پائش کی سل گئی وحینا تور بلال دا یار پائش کی سل گئی وحینا جار بلال دا یار پائش کی سل گئی وحینا امی بین خلف ورت دعوائی اسلام پریک دن ہر سبا ونستاوی خو بلال دا رسول عشق پا مخاکاڑی دا کافروں دے پیغام دی جڑا ولی خوری قسم دا پاک اللہ پا نام باندی وابا نوڑم لدی لار پا ہیچا باندی امی یاران پر بیاکڑی گزارو پا بدن یکڑل ور جوڑ سر پر حرونا داسی ظلم او وحشت دے پر تیر شوئی چنستر گناہ وگو دے اور دلئی امتحان کیکڑو کامیاب غلی مولا ابو بکر کڑو لدی حال رہا دا دن پسری کافران دی زور بینا تور بلال دا یار پائش کی سل گئی وحینا تور بلال دا یار پائش کی سل گئی وحینا دا دن پسری کافران دی زور بینا تور بلال دا یار پائش کی سل گئی وحینا تور بلال دا یار پائش کی سل گئی وحینا جار بلال دا یار پائش کی سل گئی وحینا کافران ہمیشہ کڑی ظلمنا پا مسلمو ڈیر بی حدا وحشتنا دیتا وائی عشق ہر سوزن عاشق خائی تور بلال دخ پل جانان پھمینا پائی صحابو دن پا دا سی رنگ گٹھ لئی مونگ تا ڈیر پا اسا نیرا رسی دلئی خوزای فخ دا یاد دوی پلر واسل کڑی برابر ید دوی لار باندی کامل کڑی او خوزای فخ دا یاد دوی پلر واسل کڑی برابر ید دوی لار باندی کامل کڑی تری نظر تری قربان شم پسو زالی یمنون کے پو مازی حال استقبال او یمنون کے پو مازی حال استقبال یمنون کے پو مازی حال استقبال دا دن پسری کافران دی زور بنا تور بلال دا یار پیش کی سل گئی وحینا تور بلال دا یار پیش کی سل گئی وحینا دا دن پسری کافران دی زور بنا تور بلال دا یار پیش کی سل گئی وحینا تور بلال دا یار پیش کی سل گئی وحینا جار بلال دا یار پیش کی سل گئی وحینا